joka ilta aina soitetaan, kunnes pitää mennä nukkumaan. Petri siinä soittaa bassoa, ja Petrin veli Mikko rumpua, toi naapurista Minna kitaran, ja minusta ne teki laulaa. No silloin täytyy hieman.